Fasikül. Altyazıdan aylık Özgür Sinema gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel. Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Buğra Büte. Fasikül'de Özgür Sinema gündemini değerlendiriyoruz. Her ay programımız Altyazı Sinema Dergisi'nin bir parçası olarak hazırlanıyor. Daha çok sinemada, sinema sektörü, sansür ve ifade özgürlüğü gibi konuları ele alıyoruz. Bugün de aslında Altyazı Fasikül'de sıklıkla takip ettiğimiz bir konuyu Oktay İnce'nin son dönemdeki yolculuğunu konu edeceğiz. Oktay İnce'ye ayırdığımız bir bölüm hazırlamak istedik bugün. Altyazı Sinema Dergisi yazarlarından Senem Aytaç ve Aslı Özgen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş bulduk. Teşekkürler. Senem'e atacağım buradan pası. Oktay İnce'den bahsetmek istediğimiz bir program hazırladık dedim. Bir işte Altyazı Fasikül'ün Altyazı'nın YouTube kanalında yayınlanan yeni bir film ya da video eylem olarak tarif ediyor Oktay İnce. Sinema GM vesilesiyle aslında biraz da konuşuyoruz. Hem filmden hem de aslında Oktay İnce'nin genel yolculuğundan bahsetmek üzere Senem'e vereceğim. Tamamdır. Evet, yani aslında çok uzun bir yolculuğu var. Tabii biz bu programa onun tamamını sığdıramayız ama kendisi bayağı 90'lardan bu yana toplumsal muhalefeti de kamerasıyla bulunan bir eylemci aslında. Hani ölüm orçlarından tekel dirilmişine bir sürü toplumsal olayı kaydetmiş. Çok önemli bir video eylemci Oktay İnce. Ama asıl son dönemde maalesef hani gündemde olduğu mesele sosyal medya yani tweetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir dava açılmış durumda kendisine. Ve 20 yıllık hani bütün bu biraz önce bahsettiğim çok daha fazla şeyin içinde bulunduğu 20 yıllık arşivine de el konmuş durumda. Hani alıp bir kopyasının ana malzemeyi kendisine verilmesi gerekiyor. Ama yıllardır kendi arşivine ulaşamıyor Oktay İnce. Ve bunun için de bir dizi eylem yaptı ve yapmaya devam ediyor. Hani temel mesele bu. Sinema GM de aslında bu eylem zincirinin son halkalarından bir tanesi. Yani şeyi tarih olarak sadece şeyi vereyim. Ekim 2018'de arşivine el konuyor. Yani iki senedir sadece kendini değil, kendini tarif ettiği gibi aslında toplumsal hafızamıza, onun kaydına el konmuş durumda ve hala süre giden bir dava süreci var. Bir çeşitli video eylemlilikler de yapıyor. Daha önce hani adliyenin önünde vesaire pankart açarak, kendini kelepçeyerek yaptığı farklı eylemler de var. Sinema GM bunun çok yeni bir ayağı. Bir yandan bir eylem biçimi, bir yandan bir video eylem ve bir video performans filmin kendisi de. O yüzden de hani bugün baktığımızda hani video eylemi böyle güçlü kullanan çok da fazla örnek görmediğimiz için hani çok önemsediğimiz ve hani bu tür video eylem ve sanat kullanarak protesto yapma biçimlerinden çok ilham verici olduğunu da düşündüğümüz bir örnek olduğu için onu konuşalım istedik. Belki filmin kendisinden Aslı birazcık daha detaylı bahsederek başlar. Senem, çok güzel özetledin ve güzel bir bağlam oldu gerçekten. Ben de şeyden bahsederek devam edeyim. Yani Oktay İnce'nin gerçekten bu el konulan arşivini geri talep etmek için gerçekleştirdiği eylemlerden biri bu. Film, video, eylem, kendisi de birçok farklı kavram kullanıyor. Özellikle belki şeyden de bahsetmek lazım. Hani filme, eylem, videoya eşlik eden bir de söyleşi, kapsamlı bir söyleşi var Oktay İnce ile Fasikül web sitesinde. Orada mesela sine protesto diyor, video eylem diyor. İşte sinema veriteyi özellikle öne çıkarıyor. Önemli bir ilham kaynağı olarak bir taktik olarak diyelim bu video eylemin arkasında. Belki ondan hani bahsederek başlayabiliriz. İşte öncelikle yani pandemi öncesi kayda alınmış bir şey olduğunu belki söylemek lazım. Mayıs 2019'da gerçekleştirdiği bir eylem Kültür Bakanlığı'nın Sinema Genel Müdürlüğü binası önünde işte kendisini kelepçeleyerek işte bir pankartla bir bildiri okurken görüyoruz Oktay İnce'yi. Bununla birlikte işte hem filme alınıyor ama hem de etrafındaki herkesi bir şekilde aktive etmeye, bir şekilde sanki kışkırtmaya da çalışıyor gibi. İşte sizler de film çekebilirsiniz, sizler de çekin, sizler birer oyuncu olabilirsiniz, gelin. Yani sanki o mekanın bütün şeyini, yapısını dönüştürerek aslında mekanı bir anda, hani bir sokağın bir anda böyle bir eylem mekanına dönüştüğünü görüyoruz. Bu tabii Sinema Verite birazcık da hani gerçekten gündelik hayatın ya da işte sokağın, paylaşılan mekanların arkasındaki hakikati birazcık kurcalamakla ilgilenen bir tür diyelim. Daha çok hani belki bilenler hemen zaten Vertov'u hatırlayacaktır. İşte Sovyet montajında işte Vertov için hakikati, gündelik hayatın altındaki siyaseti, gündelik hayattaki güç ya da iktidar mekanizmalarını ortaya çıkarmanın yolu aslında biraz da gerçekten herkesin bir şekilde görüntü toplayarak, işte onları montajlayarak hani bu şekilde bir hakikati yüzeye çıkarmak. Vertov'un bu fikrinden beslenen bir stil Sinema Verite. Şimdi baktığımız zaman işte mekanda çekim yapmak ya da işte özellikle elde kameranın hani kullanımı, dolayısıyla kamerayı hissetmemiz önemli bir parçası Sinema Verite'nin. Ya da işte mekandaki herkesin hani çok spontan bir çekimle mekandaki herkesin birer karaktere dönüşmesi, o işte ortaya çıkmakta olan yeni bir hakikatin, yeni bir durumun birer aslında kahramanları olması gibi fikirlerden beslendiğini söyleyebiliriz Sinema Verite'nin. Biraz da tabii işte sinemacının yani film yapan kişinin artık kameranın arkasında gizlenen ve böyle bir izleyiciyi işte kandırmak ya da izleyiciyi pasifize etmeye dayanan hani bir anlatı kurması ya da bir böyle görsellik kurması gibi bir şey değil. Artık sinemacının hani böyle kameranın önünde olduğu, bizzat hani kendisinin de o hani ortaya çıkmakta olan hakikatin aktörlerinden biri olduğunu da söyleyebiliriz. Hani burada mesela Sinema Verite'den çok net bir şekilde estetik olarak da hani faydalanıyor zaten Sinema GM. Çok net görebiliyoruz onu. Fakat tabii şey diyor söyleşte Oktay İnce, hani bir taraftan evet bir Sinema Verite ama bir taraftan da onu hani tersine de çeviren, hani onu kandıran, onu böyle birazcık ters köşeye yatıran bir şey de var. Video eylemde onu hani izleyiciler belki ya şu anki dinleyicilerimiz belki izlediklerinde daha da iyi görebilirler. İzleyiciyi gerçekten hani sadece biz işte ekranımızın karşısında oturup hani Oktay İnce'nin video eylemini izleyenler olarak değil, aslında ben şöyle düşündüm. Bu Sinema GM çok genel anlamda aslında bizim seyir kültürümüz ya da işte yani ya da işte görüntü kaydetme kültürümüzle kültürümüze dair çok genel bir şeyler de söylüyor aslında. Yani orada Kültür Bakanlığı'nın önünde işte mesela Oktay İnce hani etrafta toplananlara sizler de film çekebilirsiniz. Hani sizin de kameralarınız var, kullanın kameralarınızı, görüntülerinizi kaydedin. Belki onlar da bir gün bir filmin parçası olur. Yani demesi mesela hani o bütün imaj politikasına dair de çok genel bir şey söylüyor ya. Hani bir taraftan işte Instagram storylerde ya da işte çeşitli timeline'lerde hani çok fazla görüntü yaptığımız, paylaştığımız bir hani imaj bolluğunun içinde yaşıyoruz ama bir taraftan da onların politikasını her zaman ya da işte hangi Instagram story paylaşılabilirdir, hangisi paylaşılamazdır, hangisi kişisel hani o işte bireyselle politik arasındaki, kişiselle politik arasındaki ayrıma dair mesela bu gibi pratikler, medya pratikleri hani bize ne söylüyor? Onlara dair mesela çok aslında kendini de hani aşıp daha genel hani medya kültürüne dair bir şeyler söylediğini de düşünüyorum. O izleyiciliği pasif bir şey olmaktan çıkarıp işte aktif hani izleyiciyi de imaj üretiminin bir parçası yapmak çabası mesela Sinema GM'de bence çok hayranlık uyandırıcı temalardan biri. Ve o açıdan da işte hani kendi görüntülerine, kendi arşivine, kendi ürettiğin imajlara sahip çıkmak ve işte onları hani toplumsal bir hafızanın parçası olarak görmek. Dolayısıyla onların gücünün de hani farkında olmaya dair de bir şey söylüyor. Senem, senin de bahsettiğin gibi aslında kişisel arşiv ve toplumsal arşiv arasındaki sınırların da giderek bulanıklaştığı bir medya kültürünün semptomu gibi de birazcık Sinema GM. O yüzden Oktay İnce'nin yani ben izlediğimde çok etkilendim ve gerçekten hani böyle sonu şey hissettim. Hani bunu keşke hep birlikte izleyebilseydik ve sonunda hep birlikte o sloganı birlikte atabilseydik. Çünkü o öyle bir slogan yani en sondaki slogan gerçekten hep birlikte bir kolektif hani dile gelen bir şey gibi hissettim ben. O yüzden de Oktay İnce'nin kendi arşivinin mücadelesi biraz aslında toplumsalda rezone eden bir mücadele kesinlikle. Bunları kesinlikle söyleyeyim. Ben de hemen oradan pas alayım. Yani bir de zaten film hani bunların üzerine kafa yorduğu çok belli olan hani söyleşiyle beraber aslında dediği gibi hele asıl gücü birazcık da hani sadece bu eylemin kendisini kaydetmek değil, eylemi kaydetmek, görüntünün işte gücü, politik gücü, imajın dönüştürücülüğü gibi meseleler üzerine gerçekten böyle tekrardan zihin açan bir şey söylüyor olması. Çünkü biraz önce aslında dediği gibi yani bir kısmı çok kanıksadığımız şeyler gibi hani sokakta artık bir şeyin görüntüsünü kaydedip paylaşmak vesaire gibi ama bunların yeniden birer politik güç olarak nasıl kullanabilirize dair bir yol gösteriyor. Bir de bütün bunları hani imaj üzerinden konuştuk, bakış üzerinden konuştuk ama şey bile bence sokak gösterisinin doğasına dair de bir şey söylüyor. Sadece bunun kaydı değil. Yani sokakta olup bir sloganı ifade ediyor olmak, bir şey diyor olmak, kendini o pozisyona koymak ve sokaktan geçen herhangi birinin bir an dönüp sana bakıp o sloganı duyuyor olması, onu görüyor olması onu da aktifleştiren ve dönüştüren bir şey kendiliğinden oluyor. O yüzden hani yani kitle gösterisi, sokak gösterisi dediğimiz şeyin doğasına dair de bir sürü şeyi düşünebiliriz. Bir de bunu kaydı ve o kaydın kullanımı vesaire gibi yerlere de açılıyor. O yüzden verdiğin mücadele üzerine hani böyle katman katman teorik bir metin gibi açılıyor olması bir heyecan. Ya şey ben de hep şeyi düşündüm yani özne meselesini özellikle şimdi gittikçe daha fazla konuşur hale geliyoruz ya yani anlatıcı öznesi kim ve hani bu işte belki sinemanın hani aslında yeni yeni ve çok daha yeni yollarını keşfettiği bir döneme tanık ediyoruz belki. Hani onlarla ilgili düşünmek için böyle çok tuhaf şey bir alan açıyor. Yani hani özne kim, kim anlatıyor, neden mesela daha fazla kadın yönetmene, daha fazla queer sese ihtiyaç duyuyoruz da aynı paralel hale gelen bir şey benim kafamda mesela. Yani hani oradaki bu eylem özelinde mesela Oktay İnce'nin bir ana akım bir medyada bir haber olması, video ürünü olması, onun nesnesi olmasıyla doğrudan öznesi olması ve onun sana açtığı yer senin seyirci olarak o işte videoyla, filmle ilişkiye girmende, işte alımlayıcısı olmanda onun senin pozisyonun ne kadar doğrudan hani yapısal, ontolojik bir yerden belirliyor onu görmek açısından hakikaten çok ilham verici olduğunu düşündüm ben de. Bir de hani bugün şimdi bir tane hani yeni kameraya bakarken yaşadığımız hani şey durumunu düşündüm bir de. Hani hep benim işte kuşağım için belki öyle işte sinema çok değişecek artık herkesin kamerası var herkes film yapacak şeyinin ne olduğu çok belirsizdir ya yani öyle bir şey yok ya yani öyle olmuyor ve hani onun gerçekten ne olduğuna dair de böyle bu özellikle bu Sinema GM'nin başındaki söylediği şey evet yani hani önemli olan hani araç değil gerçekten hani bir ilişkilenme biçimi ve hani yaklaşım biçimi ve ona ihtiyaç var ve bütün bu hep konuşup da daralıp bir yerlerde sıkıştığımız işte bütün bu festival, vizyon, ticari üretim hani sinemanın kendisinin tek tipleşmesi dertlerine dair böyle hakikaten çiçek açan bir şeyi var yani. Çok iyi geliyor bana o yüzden bunu görmek. Evet, yani o anlamda işte Oktay İnce yani bu konularda yani kendi etiğine çok hakim bir insan olduğu için bize yani herkese bence işte bağımsız sinema etiğine dair de mesela çok şey öğretiyor. Hani gerçekten bağımsız yani sinema dememeyi Ne bile demek? tercih ediyor ama gerçekten bağımsız olmak ne demeyinin ben gerçekten başka ikinci bir örneğini şu an bilmiyorum. Hani o anlamda da yaptığı şey önemli. Bir de yaptıklarını yine kendi teorikleştiriyor olmasını da çok önemsiyor. Yani işte buna öğüt mesela diyor bütün bu aslında Yüksel Caddesi'ndeki direnişlerde de yaptıkları şimdi de yaptığı eylemin öz kaydı diyoruz biz buna diyor mesela yani selfie of act hani selfie kelimesini de böyle bir bağlamda yeniden kavramsallaştırıyor mesela hani o da insana yine çok hani ufuk açıcı Tabii geliyor. bir şey tuhaf oluyor. Tuhaf geliyor zaten. Yani çünkü hani kendi yaptığı şeyi aslında hani film haline getiriyor ama orada şeyi görüyorsun. Yani video eylem denilen şeyin özünde bu var ya zaten. Aynen Zaten o bunu yapıyor diye atıyorum. Kağıt işçileriyle ilgili çalışırken de bunu yapıyor. Ya da hani başka bir eyleme gittiği zaman da bunu yapıyor ama olayın öznesi bir de kendisi haline geldiği zaman hani sen oradan dahil oluyorsun ama görüyorsun ki onun başka bir tür üzerine düşünülmüş bir mesele var, bir zemin var orada yani. öyle. Kesinlikle. Bir de şeyi de yine de ekleyelim. Yani bir yandan da orada mesela Sinema Genel Müdürlüğü gibi daha önce bir eylem görmemiş bir mekan aslında dediği gibi hani mekanı kendisini dönüştürürken bir yandan da işte Veysi Altay, Çayan Demirel, Ertuğrul Mavioğlu gibi şu an yargılanan diğer belgeselcilerin isimlerini anarak onu bir hani platform olarak da bu filmin içinde kullanıyor. O anlamda hani diğerlerinin sesini de çoğaltan bir şey olarak da var. Hani yine belgesel sansür temel meselemiz olduğu için onun duyuruculuğuna da katkı sunmuş oluyor. Bir de belki hani bu Aslı belki biraz daha şeyde hani bu filmin kendi giderken filmin yolda hani senaryosunu belirleme kısmından da belki Evet. birazcık daha bahsetmek ister misin? Şey, senaryosuzluğa dayanması Evet. Sinema Verite'nin. Ya evet, kesinlikle yani onu da hani zaten hani o bütün sinema işte bir hikaye anlatır. Sinema bir görsel işte şey sunar. Hani onlara birazcık karşı duran, biraz da böyle aslında etnografik bakışı beslemiş bir akım ya da bir stil olduğunu söyleyebiliriz. Hani evet yani senaryonun reddi ya da işte yönetmenin zaten hani bugün de çok tartışılan bir konsept olarak işte otör, yapımcı, yaratıcı yapımcı yönetmenin hani öyle bir tek artistik kontrol hani şeyi olarak otoritesi olarak onun tamamen yadsıyan daha çok kolektife işte onu dağıtan, kolektifle birlikte var olan daha böyle yatay bir üretim modeline de dayanıyor tabii ki Sinema Verite. Evet, ufaktan süremizin sonuna geliyoruz. Her seferinde böyle bir şey açıklama yapmam gerekiyor benim. Tabii ki konular çok geniş konulara değindiğimiz için böyle esas büyük meselelerin ufak özetlerini ve yansımalarını yapmış gibi oluyoruz. Bugün de öyle oldu. Zaten Oktay İnce çok uzun süredir hem yani eylem sürecini hem de üretimini takip ettiğimiz birisi. Fiziksel olarak etkinliklerin yapılabildiği zaman mekanımızda da ağırlamıştık kendisini. Umarız tekrar devamı da gelir. Biz sürecini takip etmeye devam ediyoruz. Bir demişken, süreçlemişken duyurusunu da yapalım. Senem onu sen söylemek ister misin? Evet, hani takibini yaptığımız bir süreç olduğu için şimdi bir sonraki duruşmasının da 23 Kasım'da gerçekleştirilecek olduğunu söylemeye gerek var. Kendisi hani normalde duruşmalara çağrı yapan birisi de değil ama bu sefer hani son duruşma olma ihtimali de olduğu için bir çağrı da yaptı aslında ve savunmasını da bir video savunma olarak vereceğini söyledi. Yani orada da bir video eylemlilik sürecine devam edecek. Yani bütün bu hukuki süreçte bir sanatçı olarak var olmaya da devam edecek ve aynı zamanda da bir TCK 299 atölyesi yapma fikri olduğunu da söyledi. Yani Cumhurbaşkanlığına hakaret maddesi. O yüzden de hani bu süreci mahkeme süreciyle beraber bir performans alanı olarak kullanmaya devam edecek. 23 Kasım'daki duruşmada ve hep beraber göreceğiz. Ben de programı kapatırken son bir hatırlatmayla kapatayım yani son sözümü söyleyeyim. Radyoların yeni açan dinleyicilerimiz için bunu hep yapmak istedim şimdi. Yani konuştuk videoyu. Altyazının YouTube kanalında Atatürk Fasikül'de üzerinde Atatürk Fasikül'deki söyleşiyle birlikte izleyebilirsiniz Oktay İnce'nin Sinema GM'sini deyip programın sonuna gelelim. Sevgili Aslı Özgen'e özellikle çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sinema Aytaş'a da tabii ki. Buradan da yine ufak bir duyuruyla bağlayayım. Ayda bir yapıyorduk programımızı biz Açık Dergi bünyesinde. Gelecek ya yani bu programdan sonra yeni yayın dönemiyle birlikte 15'te bir'e geçeceğiz. 2 haftada bir sizlerle birlikte özgür sinema gündemini, sinemamızın başına gelenleri konuşmaya devam edeceğiz. Senem Aytaç da bizde daha tabii ki hep beraberiz ama organik olarak da kendisini anonsa da yazdırdık artık yani beraberiz bundan sonra deyip programın sonuna geliyorum. Gelecek perşembe değil, sonraki perşembe 11 Kasım'da görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Fasikül. Altyazıdan aylık özgür sinema gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel.